تجھے سلام فضا تجھے سلام فضا تجھے سلام فضا تجھے سلام فضا تجھے زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا زہرا سے کیا دان باتی رہی فضا ہر مڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا سہرا سے کیا دان باتی رہی فضا سہرا سے کیا دان باتی رہی فضا جو ثانیے زہرا کو بچانے میں لگے تھے جو ثانیے زہرا کو بچانے میں لگے تھے سجاد سے وہ زخم چھپاتی رہی فضا زہرا سے کیا جب پوچھا کہاں رہ گئے اماں میرے بابا جب پوچھا کہاں رہ گئے اماں میرے بابا صغرا سے بہت دیر چھپاتی رہی فضا صحرا سے کیا شان کو آنکھوں سے لگاتی رہی فضا سہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا سہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی ہر عمر کی زہرا کو بچاتی رہی فضا زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی زہرا کبھی خیموں سے حرم کے دروازہ زہرا کبھی خیموں سے حرم کے اٹھتے ہوئے شولوں کو بجھاتی رہی فضا زہرا سے کیا بچوں سے لپٹ کر کبھی زینب سے لپٹ کر بچوں سے لپٹ کر کبھی زینب سے لپٹ کر پتھر جو برستے رہے کھاتی رہی فضا. کبھی درے تو کلوں کھا کر کبھی پتھر کبھی درے تو کلوں پر ظالم محمد کا چکاتی رہی فضا. Yeah.